хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі 12 апазіцыйных беларускіх арганізацый партый падпісалі сумесны зварот, у якім заклікалі Еўразвяз прыкласці максімум намаганняў для дэмакратызацыі Беларусі. Мы разумеем, што толькі беларускі народ можа вызначыць дэмакратычную будучыню краіны, але дзеля таго, каб гэта адбылося ў блізкай будучыні, нам патрэбна ўсебаковая падтрымка з боку краін Еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў заяве, якую падпісалі прадстаўнікі грамадзянскай кампаніі Еўрапейская Беларусь, аргкамітэту БХД, Маладога фронту, кампаніі Гавары праўду, аб'яднанай грамадзянскай партыі Руху за свабоду і іншых арганізацый. Сёння ў Брусэлі праходзіць пасяджэнне працоўнай групы Еўрапарламенту па Беларусі. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд паведаміў аб перамовах з Беларусю пра ўзнаўленне дзейнасці шведскага пасольства ў Менску. У прынцыпе, бакі могуць вырашыць гэтае пытанне цягам некалькіх гадзін, бо дыпламатычныя адносіны паміж дзяржавамі не разарваныя. Пасольствы Беларусі ў Швецыі і Швецыі ў Менску былі закрытыя ў жніўні на патрабаванне беларускага боку пасля высылкі з краіны пасла Стэфана Эрыксона, паведамляе Валер Каліноўскі. У будынку амбасады Швеції в Менску тепер працює тільки один дипломат – представник Фінляндії. Усі шведські дипломати країну покинули, супрацовники амбасади з білоруським громадянством знаходяться у вимушеному відпочинку. У візових питаннях амбасаду Швеції в Менску заміняє дипломатичне представництво Естонії. Міністр заміжних справ Швеції Карл Більд днями заявив, що Швеція веде перемови з Білоруссю про відновлення діяльності своєї амбасади і що він особисто знаходиться у повним телефонним контакті з міністром заміжних справ Білорусі Владимиром Макеєм. Махчимую дату відновлення амбасади Швеції у Мінську сподар Більд назвати не змог. Керівник пресової служби МЗС Швеції Андерс Йорлі так само не змог прокоментувати ход перемовів з нагоди відновлення праці амбасади. I don't have any information at the moment. У мене немає ніякої додаткової інформації на цей момент. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних у свою чергу не змог ні підтвердити, ні обвергнути слови Карла Більта. Однак у своїм коментарі з цієї нагоди сподар Савіних заявив, цитую, «Тішить, що Карл Більт нарешті згадав об принципах дипломатичного супрацовництва і контактів, які існують поміж усіми країнами». Білоруський бок завжди відкритий для принципового діалогу. Ми не розривали дипломатичних відносин з Швецією, ми завжди були зацікавлені у розвитті нормального взаємодіяння з шведським громадством. Але ми будемо готові повернутися до ранішого статус-кво, тільки коли будемо впевнені, що шведський бок справді зацікавлений у розвитті конструктивних двобокових відносин. Кінець цитування. На думку мінського політолога Андрія Федорова, з формального пункту гледження відновити працю амбасадів Швеції в Мінську і Білорусі у Стокгольмі не складано. Усе залежить від настрою боків. Коли є настрой це зробити, так це можна відновити самолінгненно, бо формально дипломатичні відносини перервані не були. Тут тільки згода з одного боку і з другого на прийняття послів і відновлення праці амбасади. А ось уже на яких умовах ці боки погодяться, тут мені сказати тяжко. Я думаю, що білоруський бок буде виставляти потребовальника, переємники Стефана Еріксона поводили себе не так, як ён, і не вчили білоруську мову. Основна складаність у розв'язанні дипломатичного конфлікту поміж Мінськом і Стокгольмом полягає в тим, що за ним стоїть особисто Олександр Лукашенко, який приймав рішення і публічно обвинувачував Стефана Еріксона у вивченні білоруської мови і допомозі опозиції, каже господар Федоров. Однозначно. Ну, у нас ввогуле такі ледь-ледь серйозні питання, окрім як на вищому рівні, не вирішаються. Тут Міністерство заміжних справ тільки технічне виконує речі. Каже політолог Андрій Федоров. Лідер аб'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька закликає податкову інспекцію і генпрокуратуру адреагувати на заяви керівника Білорусі Олександра Лукашенки, який на зустрічі з російськими журналістами признався, що отримав у подарунок автомобіль «Майбах» від громадянина заміжної держави. А так само відносно хабару, від якого він нібито відмовився – 5 мільярдів доларів за приватизацію «Білорусь-Калія». Про це говориться у зворотах Лябєцькі на ім'я генерального прокурора Білорусі і у Мінську податкову інспекцію. Ну, а журналістка Ірина Халіп аспрэчвае заяву Олександра Лукашэнкі пра тое, што яна вызваленая. Пра тое, што Халіб можа свабодна выязджаць з Менску, Александр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю журналістам брытанскай газеты «The Evening Standard». Нагадаю, што Ірыну Халіб прызналі вінаватай і асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай за ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы ў снежні 2010 году. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. На пытанне замежных журналістаў, чаму Ірына Халіб не можа выехаць у Маскву, Александр Лукашэнка выказаў здзіўленне, што ён, маўляў, не ведае ні пра яе абмежаванне на выезд, ні ўвогуле, дзе яна. А затым кіраўнік краіны заявіў, што ён прыняў рашэнне і журналістка можа пакінуць Менск. Пра гэта Ірына Халіб даведалася ад саміх журналістаў, якія бралі інтэрв'ю. Заходнія журналісты, дарэчы, як і расійскія журналісты, калі сутыкаюцца вось з такой упэўненасцю, ім пачынае здавацца, што быць сам бы сапраўды, а можа так і ёсць. Журналісты, якія бралі інтэрв'ю ў Лукашэнкі на мінулым тыдні, яны адразу пасля яго прыехалі да мяне і сказалі, ну ўсё, ты свабодная. Нам асабіста гэта было сказана. Я ім проста нагадала ўсе ранейшыя выступы і заявы Лукашэнкі наконт палізняволеных. Загадчыца інспекцыі выканання пакаранняў партызанскага РАУС Менску Наталя Каляда адмовілася паведаміць, ці сапраўды умовы адбыцця пакарання для Ірыны Халіб змененыя. Я нічога, ніякую інфармацыю не дам. Такой інфармацыі не можам вам даваць. У сваю чаргу сама Ірына Халіб кажа, што са слоў супрацоўнікаў міліцыі ў яе статусе ніякіх зменаў не адбылося. Зробленай кіраўніком краіны заявы пра скасаванне пакарання Ірына Халіб называе спробай правакацыі. Мне вельмі здзівіла, што чалавек спакойна абсалютна спрабаваў сцвярджаць, што мяне ўвогуле няма ў Беларусі. Добра ведаючы, дзе я, што я. Там некалькі разоў вельмі, я б сказала, настойліва было сказана, вось сёння ж увечары, вось забірайце, няхай едзе сёння ўвечары. Я магу гэта ацаніць як спробу правакацыі. Калі б я была такая ж наіўная, як брытанскія журналісты, і сапраўды хацела б у цягнік, каб наведаць сваю, напрыклад, маскоўскую рэдакцыю, а недзе ў горшы мяне б ужо чакалі. Пра тое, што Лукашэнка адмыслова ўводзіць журналістаў у зман альбо некампетэнтны ў прававых пытаннях, кажа праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Не вазьмуся даваць маральную ацэнку гаспадару Лукашэнку і яго заявам. Безумоўна, яны альбо зроблены наўмысна, каб увесці ў зман замежных журналістаў, альбо кажуць, што ён абсолютно некампетэнтен і нават мінімальным некампетэнцыі ў юрыдычных пытаннях, пра які ён разважае. Таму што дачыненне да Ірыны Халіб вынесена умоўны тэрмін пакарання, указаны нагляд. Тое, што Лукашэнка кажа, гэта абсолютно юрыдычна некампетэнт. Часатэрміноўкі прысуду аб двухгадовым зняволенні для Ірыны Халіб заканчваецца 20 ліпеня 2014 году. Яе справу паўторна перададуць у суд, які прыме рашэнне. Вызваліць журналістку, накіраваць яе ў турму альбо пакінуць цяперашні статус яшчэ на няпэўны час. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Яўсеяў з Магілёва. Уся наша ўлада займаецца тым, што перакладвае паперкі з месца на месца. Паперу шмат, а працы няма і працаваць няма каму. У начальніцкіх кабінетах адны трутні, затое колькі пахвальбы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў свабоды вы пачуеце неўзабаве. Цягам бліжэйшых 3 месяцаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес магчыма наведае Расею. У пасольстве Венесуэлы ў Менску адзначылі, што традыцыйна, калі прэзідэнт Чавес наведвае Маскву, ён стараецца наведаць і суседнія краіны. Можна меркаваць, што калі ён прыедзе ў Маскву, то абавязкова наведае і Беларусь. Юрый Дракахруст у гутарцы з расійскім экспертам параўноўваюць кіраўнікоў Беларусі і Венесуэлы. Чым падобныя і чым адрозныя Чавес і Лукашэнка? На чым грунтуецца ўлада венесуэльскага лідара? З гэтымі пытаннямі мы звярнуліся да супрацоўніка рускай службы «Радыё Свабода», эксперта ў справах Лацінскай Амерыкі Александра Гостева. Уга Чавес в последнее время все больше и больше мнит себя политиком... Уга Чавес апошнім часам усё больш уявляе сябе палітыкам сусветнага маштабу. За апошні год-два ён моцна змяніўся не толькі знешне, з прычыны цяжкой хваробы, але змяніўся і ментальна. Ён усё болей робіцца фанатыкам глабальнай ідэі. Ён называе схему, якую будуе, «восью добра», у супрацьвагу амерыканскаму вызначэнню «вось зла». Ён выбудоўвае гэтую сваю вось з іншымі палітыкамі, якія таксама лічаць сябе буйнымі велічынямі. Іх аб'ядноўвае дзіўны ваяўнічы антыамерыканізм і папулісцкая рыторыка. Чавес і Лукашэнка гэта ў палітыцы мужчыны адной пароды, якія ў дзяцінстве не нагуляліся ў салдацікі, не атрымалі дадатковай адукацыі, прызнання і любові наваколля. І цяпер яны даказваюць сваю мускуліннасць, свой мачызм. Іх сяброўства, пышныя візіты – гэта падлеткавы менталітэт, воля лёсу узнесеных на вяршыню ўлады. Хаця, калі б не быў у Венесуэле, як і ў Беларусі гэткі народ, які ёсць, ні Чавес, ні Лукашэнка на гэтай вяршыні не з'явіліся б. За Чавеса сапраўды прагаласавала большасць. За Чавеса действительно прагаласавала большинство. Александр, а як такія якасці Чавеса спалучаюцца з даволі дэмакратычнай пабудовай Венесуэлы? Вы сказалі, што за яго ўсё ж прагаласавала большасць на апошніх выбарах, і там сапраўды ніхто не казаў пра татальныя фальсіфікацыі. І больш за 40% галасоў, якія атрымаў кандыдат ад апазіцыі, у дыктатарскіх краінах так не бывае. Не действительно не баіцца выигрываць с счётам, который похож на правду. Сапраўды Чавес не баіцца выйграваць з лікам падобным на правду. Чаму? Ну, у Венесуэле на аднаго пісьменнага чалавека прыпадае 5 малапісьменных, ці нагул непісьменных. Вельмі важнае тое, што ён улавіў мову натоўпу, мову, на якой натоўп хоча, каб з ім размаўлялі. Да таго ж у Чавеса, ў адрозненні ад Лукашэнкі, цяпер у руках велізарныя грошы ад нафтавага экспарту, і гэтыя грошы ён унутры Венесуэлы размяркоўвае даволі пісьменна. За Чавеса выступае ўся армія і велізарная нацыянальная гвардыя, у якой служаць хлопцы з самых бедных ускраін, з трушчобаў, і гэта апірышча яго ўлады. Другое апірышча – сацыялістычныя бядняцкія камітэты, якія створаныя па ўсёй краіне. Трэцяе – гэта рабочыя нацыяналізаваных прадпрыемстваў, якім пачалі плаціць маленькі, але рэгулярны заробак. Ну і яшчэ адзін фактар – гэта тое, што гэта шалёна разнастайная краіна паводле этнічнага складу насельніцтва. Палова насельніцтва – індзейскія плямёны, якія ходзяць у насцёгнаных павязках з дзідамі. Я калі быў у Венесуэле, іх бачыў. Але яны грамадзяне, яны выбарцы. Індзейцы абагаўляюць Чавеса за тое, што кожнай індзейскай сям'і ён даў новы падвясны японскі матор Ямаха для каноэ. Новым японскім маторам Ямаха, падвясным для каноэ. Таким чином параўновае кіраўнікоў Венесуэлы і Беларусі супрацоўнік рускай службы радыё «Свабода» Александр Гостеў. Праз хвіліну пра тое, каму і як удаецца стаць у Беларусі мультымільянерамі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Паводле міністра замежных спраў Швецыі Карла Більда вядуцца перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства ў Менску, аднак дата не называецца. Журналістка Ірына Халіп называе правакацыяй заяву Александра Лукашэнкі аб сваім вызваленні. Халіп знаходзіцца пад наглядам пасля ўдзелу ў падзеях на плошчы. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Міжнародная кансалтынгавая кампанія залічвае ў спіс тых, чыя маёмасць складае больш за 30 мільёнаў даляраў. Беларускія ўлады не трацяць надзеі атрымаць новы крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду. Ад заўтра ў Менску будзе працаваць перыядычная місія МВФ. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам. Міжнародная кансалтынгавая кампанія WealthX апублікавала свой даклад, у якім падлічыла колькасць мультымільянераў у розных краінах свету. Паводле ацэнак аналітыка, у Беларусі цяпер 115 мультымільянераў, а іх маёмасць ацэньваецца на 13 мільярдаў даляраў. Ці ёсць у Беларусі сапраўдныя мільярдэры, высвятляла Інна Студзінская. Па колькасці мультымільянераў Беларусь заняла 27 месца сярод 45 краінаў Еўропы. У параўнанні з мінулагоднім рэйтынгам колькасць беларускіх мультымільянераў павялічылася на 5 чалавек. 16 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка заявіў: «У нас мільярдэраў няма, але багатыя ёсць». Начальнік аддзелу інфармацыйна-тлумачальнай працы, прэсавы сакратар Міністэрства падаткаў і збораў Сергей Шкут каментаваць інфармацыю пра існаванне 115 беларускіх мільярдэраў не стаў, але распавёў Радыё Свабода пра самы вялікі падатак, сплачаны за мінулы год. У нас дзейсна была самая высокая сума падаходнага налога – 2,2 мільярда рублей сумма, уплаченная физическим лицом, проживающим в городе Минске, от продажи акций. А акции чего, не уточните? Нет, если я вам скажу, что это за акция, нарушу налоговую тайну. Экономист, керавник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика, что до основания белорусских мультимиллионеров пераконаны. Конечно, есть. Любой хороший директор, умный, большого предприятия, он и будет миллионером. Наиболее крупные сделки, обороты у нас возможны. Первое – это рынок нефтепродуктов. Он является абсолютно прикрытым чиновниками и прочее. Рынок жилья, строительство. Это рынок автомобилей. Рынок мясопродуктов, он тоже дает миллиардный оборот в год. Былый генеральный директор Амкадора Василь Шлындиков кажа. Я слабо верю в это, что такая колькость. Я думаю, десятка три наверняка есть. Доследование робил ежедневник. И там в рейтингу на первом месте Пехтев, на другим Чиж, а на пятом Шакутин. Ваш пераемник, и он может володать таким богатством? Наверное, да. Ну, не миллиарды, конечно. Сотню, другую, может, и имеет. Миллионов. Если акции не считать Амкадором, потому что акции – это дело такое. Сегодня они его, а завтра будут не его. А вот Андрей Климов, який у середине 1990-х годов был одним из самых поспеховых бизнесовцев, володал банком, будовничей компанией, газетой, перакананы. Нет у нас никаких миллиардеров. У нас бедная страна. И даже вот эти гучные прозвища. Какие нафиг это гучные прозвища? Это всего вице-председатели. Неужели нынешняя власть допустит, чтобы кто-то так вот был самостоятельный? Миллиардер – это весьма-весьма состоятельный человек. Он один миллиардер сменил власть в Грузии. Если бы был крупный капитал, он бы управлял страной. У нас только один миллиардер. Леонид Заика кажа, что в Украине, окромя заможной номенклатуры, чиновников, есть пэўная колькасць самых звычайных абывателяў, якія валодаюць даволі сур'ёзнай уласнасцю у грашах, акцыях, нерухомасці. Есть обыденные миллионеры. Это может быть девочка молодая, у которой достались от дедушки хорошая двухэтажная квартира, партийная, в центре города. Раньше коттедж $400,000 максимум. Сейчас коттеджи уже $1,350,000. Вот какой-то Коля построил или Вася и продает. Есть такая бытовая миллионерия. А вот все эти кошельки, Пехтевы, Чижи. Ну так это же номенклатурные деньги, номенклатуры чиновников. Да телефоноваться кому-нибудь, кто уходит у рейтинг интернет-порталу «Ежедневник», не удалось. Хто ў камандзіроўцы, хто на важных перамовах, хто на аб'екце справы. А некаторыя ўжо пад следствам. Да прыкладу, некалі вельмі паспяховы і ўплывовы старшыня Трастбанку і Белзамежбуду Віктар Шаўцоў, старшыня назіральнай рады Тэхнабанку Уладзіслаў Кацарэнка. Як кажуць, ад турмы да ад сумы не заракайся. Дарэчы, сёння адзначаецца міжнародны дзень барацьбы супраць галечы. Наколькі паспяхова беларуская дзяржава змагаецца з беднасцю? Які працэнт беларускіх грамадзянаў жыве за мяжой беднасці? Пра гэта мы пагаворым у начным эфіры свабоды. Ну, а зараз прапануем наша пытанне. Ці можа сумленны чалавек у Беларусі стаць мільянерам? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Нет, конечно, это просто ставленник главы государства и всего лишь. Ну, потому что у нас наше законодательство и наш вообще нормативно-правовая база не позволяет человеку стать, ну, развиться и стать достаточно богатым. И только это надо, ну, крышевание власти для того, чтобы заработать нормальные деньги. А так все остальные просто-напросто прячут свои деньги за границей. Может, почему не можем? Ну, например, хоккеисты получают у нас 100 миллионов. За что ему такая зарплата? В хоккейном клубе Неман 10 миллионов, пожалуйста. Плюс там зарплата и так далее. У футболистов такая же зарплата. За что? Какой у них результат? 100 миллионов белорусских, 10 тысяч долларов. Это минимально. А руководитель получает того больше? Нет. Зарплаты маленькие. Но кто у нас может зарабатывать только? Нет, мне кажется. Нереально, нет. Ну, я верю, что есть такие. Вот это я не могу сказать. Это уже правоохранительные органы пусть глядят. То и как. Так я не знаю. Не могу сказать точно. Может и могчим. Чему не? Хочешь зарабатывать, умею крутиться, если люди молодцы, хорошо сработали, имеют дополнительный заработок, умеют хорошо зарабатывать. Почему нет? Надо только за них порадоваться. Но у меня пока нет такой махчимости. Но не знаю, среди моих знакомых таких людей нема. Не знаю, только с высшего начальства можно стать, не рабочим. Ну, а что, такими зарплатами? Ну, как можно стать? В нашем государстве открыть бизнес, думаю, тяжеловато. Одними документациями, одними этими, податками, бумагами, я думаю, завалить. попали. Я думаю, есть богатые люди. Вижу по городу, что есть богатые. Это надо человек, чтобы был одаренный, какой-то стартовый капитал где-то добыл раньше. А в настоящее время трудно уже. Не найдешь такого заработка, чтобы стать миллионером. Ну, по радио «Свободе» и скажите, что в Беларуси все миллионеры. И это реально. Короче говоря, золотой теленок, он у власти. И без этих миллионеров Лукашенко бы у власти не было. Его только деньги держит. Такія адказы мы пачулі сёння ў горадні. Абмяркоўваць гэту і іншыя актуальныя тэмы вы можаце на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках. У кардыялагічным цэнтры. Тэма для Лявонція. Званочкі як справа жыцця і смерці. Чаму ў нас спакойна? Пра гэта і яшчэ пра чатыры свечкі ў новых званочках. Сёння серада і ў эфір выходзяць новыя званочкі Яна Максімюка, якія вы пачуеце неўзабаве. З вамі Радыё Свабода. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам, менскім таварыствам з дадатковай адказнасцю «НП Сэрвіс». Перадае Алег Груздзіловіч. Канфлікт ўжо выйшаў за межы гандлёвага цэнтру. Прадпрымальнікі звярнуліся да гарадскіх і абласных уладаў. І сёння на чарговай так званай плянёрцы прадпрымальнікаў цэнтру было абвешчана, што на будучым тыдні чакаецца супольная сустрэча ў гарвыканкаме, на якую будуць запрошаныя прадстаўнікі кампаніі «НП Сэрвіс». Говорит сябра рады прадпрымальнікаў паркінгу Светлана Калачова. Мы уже высказали и правительству, и государству, и везде всем, и им мы тоже сказали, что мы не рабы, и на рабовладельческие отношения мы не согласны. Мы обыкновенные люди, хотим просто работать. У гандлёвым центре арандуюць зараз площы каля 400 прадпрымальнікаў. З уліком сямейнага бізнесу и працаўнікоў таких буйных кампаній, як Мілавіца и Аксіс, гаворка ідзе про лёс прыкладна 700 сем'яў, якія могуць апынуцца на улице без сродков для основания. Предпринимательница Татьяна. Большинство женщин работает здесь. Предприниматели женщины, вы в любой роли зайдите и увидите женский коллектив. Есть матери-одиночки, есть в разводе. Они, получается, что сами содержат своих детей. Они не могут, они плачут сейчас, если закроется этот центр. Нам некуда идти. Страдаем мы, значит, страдает наши семьи. Новый уласник у особой компании НП Сервис обвестил про заключение домов на аренду площади у паркингу на кабальных умовах. Про это каже предпринимательница Алена. Нам предлагаются нереально высокие ставки арендной платы. Таких ставок нет нигде в Беларуси. До 90 евро за 30 квадратов, за 1 метр. На маленькие площади предлагаются ставки 120 евро. Кофейные автоматы 180 евро. Это очень большие деньги. Платить их не в состоянии здесь никто. Суразмовница каже, что новые домовы – это сбоку власника рабовницкий бизнес. Выглядая, что он скерованы на вытискание предпринимальников с гандлевого центру. Мы должны отдать залоговый депозит за несколько месяцев вперед, естественно, арендная плата вперед. Описали наши ролеты так по акту приемки передачи, что даже свет, который я покупала за свои деньги, я ставила ролет за свои деньги, гипсокартоновые стены, все это собственность паркинга. Есть в договоре в новом, который предлагается нам, такая позиция, что в случае просрочки каких-то платежей и в иных ситуациях они имеют право зайти к нам в ролет, описать наше имущество без нашего ведома и в наше отсутствие. До недавнего часу гандлёвы центр «Сакрэт» належаў фірмы «Новы стандарт». Як сцвярджаюць прадпрымальнікі, папярэдняя адміністрацыя паркінгу ў асобе дырэктаркі Валянціны Пташынскай шляхам падману дамаглася скасавання заключаных раней дамоваў, у тым ліку і доўгатэрміновых. Оповедая предпринимательница Юлия. С нами расторгли договора путем, в общем-то, можно сказать, обмана. Приглашали каждого по отдельности. Говорили, что лично мне, я говорю, как было со мной, что договор останется в силе на тех же условиях. Единственное, что будет изменен собственник. Теперешний представник нового власника Денис Юрасов заявляя. Мы не отвечаем за действия предыдущих собственников. У нас нет конфликта с теми арендаторами, кто с нами сотрудничает. Они подписали договоры и продолжаем сотрудничество. Репортаж с Гомелю. Ча Шановные слухачи, Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года. Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые некогда прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения. Золотый запас. Вольный университет свободы. Працягваем праграму. На нядаўніх муніцыпальных выбарах у Бельгіі дэпутатам гарадской рады Антверпену абралі эмігрантку з Беларусі Галіну Мацюшыну. Адна з заснавальнікаў арганізацыі «Салідарнасць», якая ў Бельгіі займаецца абаронай правоў эмігрантаў з былога СССР, была абраная ад партыі хрысціянскіх дэмакратаў. У расійскай прэсе пра гэта паведамілі як пра нашу суацечасніцу і бельгійскага дэпутата ад рускіх. Вось што кажа сама Галіна Мацюшына. Это моя принципиальная позиция. Никакой я не с России. Немножко вводят в заблуждение вот это наше название организации. Русскоговорящие, русскоязычные. Но мы его действительно взяли, чтобы подтянуть всех вот этих выходцев с Бывшего Союза. Когда я начинала работать, я делала какое-то длительное такое объяснение, что я не с России, и Россия, и Беларусь – это не одно и то же. И я еще всегда говорила, что я очень недовольна, что Россия поддерживает наш режим. И те бельгийцы, с которыми я работаю вот годы, они все знают уже Беларусь. И даже еще потом, когда, например, какое-то собрание, они говорят, ой, а мы прочитали, у тебя там в стране вот это случилось. То есть они уже знают. В моей партии тоже все знают, что Беларусь – это Беларусь, и знают, и я всегда еще и про ОГП рассказываю им, что это моя партия, и они все это знают. Я работаю в большом здании, где огромное много организаций работает, и вот у нас мы делали, до сих пор у нас висит в коридоре выставка наших политзаключенных, то есть у меня на работе, и все эту выставку ходят, смотрят, она в коридоре висит в большом, и все знают, что я из Беларуси. Больш поўнае інтэрв'ю з Галінай Мацюшынай, ураджэнкай Беларусі, якая стала дэпутаткай у Бельгіі, знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз». Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Дмітрый Паддарэцкі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. «Свабода джаз». З вамі «Радыё Свабода», асноўная тэма дня. Паводле міністра замежных справ Швецыі Карла Більда вядуцца перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства ў Менску, аднак дата не называецца. Журналістка Ірына Халіп называе правакацыяй заяву Александра Лукашэнкі аб сваім вызваленні. Халіп знаходзіцца пад наглядам пасля ўдзелу ў падзеях на плошчы. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Міжнародная кансалтынгавая кампанія залічвае ў спіс тых, чыя маёмасць складае больш за 30 мільёнаў даляраў. Беларускія ўлады не трацяць надзеі атрымаць новы крэдыт ад Міжнароднага валютнага фонду. Ад заўтра ў Менску будзе працаваць перыядычная місія МВФ. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам.